بیرون! همه بیرون! در سوت‌ها می‌دمند و سگ‌ها پارس می‌کنند. نور آفتاب صبحگاهی از لای در به درون بلوک هفت جاری می‌شود. مردان خود را جمع جور می‌کنند و از تخت‌هایشان پایین می‌آیند و به بیرون می‌شتابند و منتظر می‌مانند. آنها که فریاد می‌زدند و در سوت‌ها می‌دمیدند رفتند. مردان پاهایشان را به جلو و عقب حرکت می‌دهند و با نزدیکترین فرد کنار دستشان نجوا می‌کنند. با نگاهی به بلوک‌های دیگر منظره مشابهی می‌بینند. حالا چه؟ منتظر بمانیم؟ عاقبت یک مأمور اس اس و یک زندانی به بلوک هفت نزدیک می‌شوند و جمع ساکت می‌شود. مقدمه‌ای در کار نیست. زندانی شماره‌ها را از توی پوشه می‌خواند. مأمور اس اس کنار او می‌ایستد و بیقرار پایش را بر زمین و باتون را به ران خود می‌کوبد. لحظه‌ای طول می‌کشد تا زندانی‌ها متوجه شوند شماره‌ها به خالکوبی‌های روی دستشان مربوط است. سرشماری که تمام می‌شود، دو شماره بی پاسخ می‌مانند. مردی که شماره‌ها را می‌خواند به یکی از مردان در انتهای صف اشاره می‌کند. تو برو داخل و ببین کسی هنوز اونجا است یا نه. مرد با چشمان پرسشگر نگاهش می‌کند. او حتی کلمه آلمانی نمی‌داند. مرد کناریش دستور را نجوا می‌کند و او سریع به داخل ساختمان می‌رود. چند لحظه بعد برمی‌گردد، دست راستش را بالا می‌برد و انگشت اشاره و میانه‌اش را نشان می‌دهد. دو نفر مردند. مأمور اس اس پا پیش می‌گذارد و به آلمانی حرف می‌زند. زندانی ها یاد گرفتند که دهانشان را ببندند و مطیعانه منتظر بمانند، با این امید که کسی از میانشان حرفهای اس اس را برایشان ترجمه کند. لالی این وظیفه را بر عهده می گیرد. میگه روزی دو بار غذا دریافت میکنین. یکی صبح، یکی هم غروب. البته اگه تا غروب زنده بمونین. مکس میکند. پوزخندی روی صورتش نمایان میشود. بعد از صبحانه کار میکنید تا زمانی که ما دستور توقف بدیم. شما ساخت این اردوگاه رو ادامه میدید. افراد بسیار بیشتری قراره به اینجا منتقل بشن. لبخندش به نیشخندی مغرورانه بدل میشود. از دستورات کاپو و مسئولان برنامه ساختمان پیروی میکنید تا وقتی که خورشید غروب کنه. صدای جرینگ جرینگ فلز به گوش میرسد و زندانی ها بر میگردند و گروهی از مردان را که به آنها نزدیک می‌شوند می‌بینند. آنها دو پاتیل بزرگ و دسته قوطی فلزی حمل می‌کنند. صبحانه. چند زندانی به سوی آنها می‌روند تا کمکشان کنند. مأمور اس اس تفنگش را بالا می‌برد و عربده می‌کشد. اگه کسی جام بخوره بهش شلیک می‌کنم. فرصت دوباره‌ای نخواهید داشت. مأمور می‌رود و زندانی که سرشماری را انجام داد با لهجه لهستانی به آلمانی گروه را خطاب قرار می دهد. شنیدین چی گفت؟ من کاپو شما، رئیستون. دو تا صف درست کنین تا غذاتونو بگیرین. هر کی شاکی بشه تنبیه میشه. مردان دوان دوان به صف می شوند و چند نفر با هم نجوا می کنند و می پرسند که آیا کسی فهمید اون آلمانیه چه گفت؟ لالی حرفای او را برای آنها که نزدیکش بودند ترجمه کرد و از آنها خواست حرفایش را به دیگران منتقل کنند. او تا آنجا که می تواند ترجمه می کند. به جلوی صف که می رسد با قدردانی فنجان کوچک را که محتویاتش روی دستانی که آنها را به او می دهند شره می کند می پذیرد. کنار می رود و غذایش را بررسی می کند. قهوه ایست و هیچ چیز جامدی در آن نیست. و بویی غیر قابل تشخیص دارد. نه چای است و نه سوپ. می ترسد اگر این مایه چرک را آهسته بنوشد برش گرداند. برای همین چشمانش را می بندد، بینیش را با انگشتانش می گیرد و آن را سر می کشد. بقیه همچون او موفق نیستند. آرن که نزدیک او ایستاده با حرکت تمسخرآمیز فنجانش را بالا می گیرد. من یه تیکه سیب زمینی داشتم. تو چی؟ بهترین غذایی بود که تا امروز خوردم. تو همیشه انقدر سرخوشی؟ لالی چشمکی میزند. آخر امروز دوباره این سوال ازم بپرس. هنگام برگردوندن فنجان خالی به زندانی که آن را به او داده بود، لالی با تکان سر و لبخندی کمرنگ از او تشکر می کند. کاپو فریاد می زند: حرامزادای تنبل، غذاتونو که تموم کردین برگردین توی صف، کلی کار باید انجام بدین. لالی دستورات او را برای جمع بازگو می کند. کاپو فریاد می زند: از من اطاعت می کنین و از دستورات سرکارگرتون، هر کی تنبلی کنه من می فهمم. لالی و بقیه را مقابل ساختمان نیمه تمام می برند، کپی بلوک خودشان. باقی زندانی ها از قبل آنجا بودند. نجارها و آجرچین ها با ریتم تعیین شده افرادی که به کار با همدیگر عادت دارند، در سکوت به کار مشغولند. تو، آره تو، برو روی سقف، تا میتونی اونجا کار کنی. دستور خطاب به لالی است. با نگاهی به اطراف دنبال نردبانی میگردد که از آن به روی سقف برود. دو زندانی آنجا چنباتمه زدند و منتظرند آجرهایی را که به طرفشان پرتاب میشوند بگیرند. همچنان که لالی به سختی بالا میرود، دو مرد کنار میروند. سقف شامل فقط دو تیر چوبی برای تحمل آجرهاست. یکی از کارگران به او هشدار میدهد: مراقب باش، کمی بالاتر برو و ما را نگاه کن، کار سختی نیست، زود یاد میگیری. مرد روس است. من لالی هستم. معرفی باشه برای بعد. خب؟ دو مرد به هم نگاه میکنند. زبون منو که میفهمی؟ لالی به روسی پاسخ میدهد: آره. مرد لبخند میزند. لالی تماشایشان میکند که آجرهای سنگین را از دستانی که از لبه سقف آنها را تحویل میدهد میگیرند. به جای میخزند که آخرین آجرها گذاشته شدند و آنها را با دقت روی هم قرار میدهند و بعد دوباره به سوی پله میروند تا آجر بعدی را دریافت کنند. روز حق داشت. کار سختی نبود. و خیلی زود لالی هم همان کارها را انجام میدهد. در آن روز گرم بهاری فقط گرسنگی و مالش شکمش مانع میشود که نتواند پا به پای کارگران با تجربه تر پیش برود. چند ساعت بعد به آنها اجازه کمی استراحت می دهند. لالی به سمت نردبان می رود اما روس متوقفش می کند. امتره که اینجا بمونی یا استراحت کنی. از این بالا خوب دیده نمی شی. لالی مردان را دنبال می کند که آشکارا بهتر می دانند کجا بنشینند و بدنشان را کش و قوس دهند. گوشه ای که الوار محکمتری برای تقویت سقف به کار رفته است. به محض نشستن لالی میپرسد: چند وقت اینجایی؟ گمونم دو ماهی میشه. بعد از مدتی زمان از دست آدم در میره. از کجا اومدی؟ منظورم اینه که چطوری از اینجا سر در آوردی؟ یهودی هستی؟ مرد روس میخندد: یکی یکی بپرس. و کارگر جوانتر و درشتر از غفلت تازه وارد که هنوز نمیداند جایگاهش در اردوگاه چیست لجش میگیرد. ما یهودی نیستیم، سربازای روس هستیم. ما از واحدامون جدا شدیم و آلمانیای لعنتی دستگیرمون کردن و ازمون کار میکشن. تو چی؟ یهودی هستی؟ آره، من جزو گروه بزرگی هستم که دیروز از اسلواکی آورده شدن. همه یهودی هستیم. روس‌ها به هم نگاه میکنند. مرد مسن‌تر میچرخد و با چشمان بسته صورتش را به سمت آفتاب میگیرد و ادامه گفتگو را به همراهش میسپارد. دوروبرتو نگاه کن. از این بالا میتونی ببینی چقدر ساختمون دارن میسازن و چقدر زمینو دارن مسطح میکنن. لالی خود را روی آرنجهایش بالا میکشد و به منطقه وسیعی میان حصارهای برقدار نگاه میکند. بلوکهایی مثل همان که او به ساخته شدنش کمک میکرد تا دوردست گسترده بودند. از تصور اینکه این مکان چگونه جای خواهد شد وحشت زده میشود. نمیخواهد به ناامیدیش بها دهد و نمیداند چه بگوید. دوباره دراز میکشد. از همراهش روی بر میگرداند. ناامیدانه تقلا میکند احساساتش را کنترل کند. او نباید به هیچ کس اعتماد کند. نباید هیچ چیز بروز دهد. باید محتاط باشد. مرد با دقت به او مینگرد و میگوید: شنیدم اس اس لاف میزنه که اینجا قرار بزرگترین اردوگاه اسرا بشه. لالی صدایش رو کمی بالا میبرد. واقعا؟ خب اگه قرار با هم بسازیمش خوبه که تو هم اسمتو به من بگی. اندرو و این پخمه گندم که با منه بوریس، اون خیلی حرف نمیزنه. بوریس دستش را به سوی لالی دراز میکند و غر میزند. حرف زدن ممکنه اینجا تو رو به کشتن بده. لالی میگوید درباره آدمان اینجا دیگه چی میتونی بهم بگی ها؟ و این کپاهای لعنتی کیان؟ بوریس خمیازه میکشد. تا بهش بگو. خب سربازای روس دیگه مثل ما هم هستن، اما نه زیاد و مثلث‌های مختلف زیادی هم هست. لالی میگوید مثل مثلث سبزی که روی کاپوی من هست؟ اندرو میخندد. سبزها بدترینن، اونا حیوانن، قاتلها، تجاوزگرها، اونجور مردا. اونا نگهبانای خوبی میشن چون آدمای وحشتناکین. بقیه اینجا چون دیدگاه سیاسی ضد آلمانی دارن. اونا مثلث قرمز دارن. زیاد نیستن. مثلث سیاها، اونا حرومزاده های تنبلن و زیاد دووم نمیارن. و بالاخره تو هستی و دوستات. ما ستاره زرد داریم. آره شما ستاره دارین. جرمتون یهودی بودنه. شما چرا هیچ رنگی ندارین؟ اندرو شانه بالا می اندازد. ما فقط دشمنیم. بوریس خورناس می کشد. اونا با دادن یونیفرم های ما به شما ما رو تحقیر می کنن. کاری از این بدتر نمی تونن بکنن. در سوتی دمیده می شود و هر سه مرد سر کارشان بر می گردند. آن شب مردان بلوک هفت در دسته های کوچک برای صحبت کردن، در میان گذاشتن آنچه فهمیدن و پرسیدن سؤال گرد هم می آیند. چند نفری هم به انتهای سالن می روند تا با خدایشان راز و نیاز کنند. اینها با چیزی غیر قابل درک ذکر می گویند. اینها برای هدایت شدن دعا می کنند یا انتقام گرفتن یا فقط از سر ایمانشون؟ به ذهن لالی می رسد که بدون خواخامی برای هدایتشان هر مرد به نیت آنچه برایش مهمترین است دعا می کند. و به این نتیجه می رسد که درستش هم همین است. او بین گروه های مردان جا به جا می شود و گوش می دهد، اما در بحث ها شرکت نمی کند. در پایان نخستین روز لالی اطلاعات فراوانی از دو همکار روسش به دست آورده است. باقی هفته فقط به پندهای خودش عمل می کند. اینکه سرش را پایین می اندازد، از دستورات اطاعت کند و هرگز بحث نکند. همزمان آدمها و اتفاقات دوروبرش را به دقت رصد می کند. با نگاهی به طراحی ساختمانهای جدید برایش آشکار می شود که آلمانیها فاقد هر گونه هوش معماری هستند. هر زمان امکان پذیر باشد به حرفها و پچپچه های افراد اس اس که نمی دانند او آلمانی می فهمد گوش می دهد. آنها یگان مهمات در دسترس را به او ارزانی می دارند. اطلاعاتی که آنها را ذخیره و در موقع مناسب ازشان استفاده خواهد کرد. مأموران اس اس اغلب روز پرسه می زنند، به دیوارها تکیه می دهند، سیگار می کشند و فقط کمی مراقبند. با استراق سم می فهمد که فرمانده اردوگاه حس حرامزادهی تنبل است که به ندرت آفتابی می شود و اینکه وسایل آسایش برای آلمانی های درون آشویتس بر آنها که در برکناو هستند برتری دارد و برکناوی ها حتی به سیگار و آبجو هم دسترسی ندارند. گروهی از کارگران توجه لالی را جلب می کنند. آنها سرشان به کار خودشان است. لباس های معمولی می پوشند و بدون ترس با مأموران اس اس حرف می زنند. لالی تصمیم می گیرد سر در آورد که آنها چه کسانی هستند. برخی زندانی ها هرگز تکه چوب یا آجر بلند نمی کنند، اما در عوض راحت و غیر رسمی در اردوگاه می پلکند. کاپوی او یکی از آنهاست. چگونه می شود چون این شغلی به دست آورد؟ چون این موقعیتی بهترین فرصت است برای سر در آوردن از اتفاقات اردوگاه و اینکه چه نقشی برای برکناو و مهمتر از همه برای خودش در نظر گرفتند. لالی روی سقف است و زیر آفتاب آجرچینی می کند که متوجه می شود کاپوی او به سمت آنها می آید. لالی فریاد می زند یالا تنبل حرومزاده تندتر کار کن. بعد این بلوک رو زودتر تموم کنیم. او همچنان به داد و فریادش ادامه می دهد تا کاپو پایین بلوک ظاهر می شود. لالی عادت کرده است که با تکان سری محترمانه به او سلام کند. یک بار کاپو کمی برایش سر تکان داد. او به لهستانی با کاپو حرف می زند. حداقل کاپو او را به عنوان زندانی مطیع پذیرفته که دردسرساز نیست. کاپو با لبخندی کمرنگ با لالی چشم در چشم می شود و به او اشاره می کند که از سقف پایین بیاید. لالی با سر خم شده به او نزدیک می شود. کاپو می پرسد کارت روی سقف و دوست داری؟ لالی پاسخ می دهد کاری انجام می دم که بهم گفتن. اما همه دنبال زندگی راحت ترن. مگه نه؟ لالی چیزی نمی گوید. کاپو با گوشه ساییده شده لباس نظامی روسیش ور می رود و می گوید من یه پسر لازم دارم. لباس برایش زیادی بزرگ است. انتخاب شده تا مرد کوچک به نظر درشت‌تر و قدرتر از آنهایی که باید کنترلشان کند به نظر برسد. از میان دندانهای فاصله دارش بوی زننده غذای نیم هضم شده به مشام لالی می رسد. تا هر کاری من بخوام انجام می دی. غذامو میاری، چکمه هامو تمیز می کنی و هر وقت بخوام باید کنارم باشی. این کارو می کنی؟ منم زندگی رو برات آسون تر می کنم. ناامیدم کنی؟ حسابی تنبیه می شی. لالی در پاسخ به پیشنهاد کاری کاپو کنارش می ایستد. او در فکر است که نکند با جا به جا شدن از یک بنا به بردگی کاپو با شیطان معامله کرده باشد. در یک روز زیبای بهاری نچندان گرم، لالی کامیون دیوار بلند می بیند که از نقطه معمول برای تخلیه مواد ساختمانی رد می شود. کامیون دور می زند و پشت ساختمان اداری می رود. لالی می داند که حصار مرزی خیلی دور نیست و البته هرگز جرأت نکرده است با آن منطقه سرک بکشد. اما حالا کنجکاوی بر جانش غلبه می کند. او با حالتی که من مال اینجام پس می تونم هر جا دلم خواست برم پشت کامیون راه می افتد. او از گوشه ساختمان به دوروبر سرک می کشد و پشت آن را نگاه می کند. کامیون کنار اتوبوس عجیبی می ایستد. اتوبوس به نوعی سنگر تبدیل شده است. با ورقه های پولادی که روی چارچوب پنجره ها میخ شدند. او می بیند که ده ها مرد اوریان گلوار از کامیون بیرون می آیند و به سمت اتوبوس هدایت می شوند. برخی داوطلبانه وارد می شوند. آنهایی که مقاومت می کنند با قنداق تفنگ وادار می شوند. سایر زندانی ها معترضان نیمه بیهوش را با خود به سوی سرنوشت می کشانند. اتوبوس انقدر پر است که آخرین مردان با نوک انگشتان پایشان به پله های آن آویختند. باسن های لختشان از در بیرون می زند. مأموران با زور آنها را به داخل می چپانند. بعد درها بسته می شوند. مأموری دور اتوبوس می چرخد. به ورقه های پولادی ضربه می زند و کنترل می کند که همه چیز محکم باشد. مأمور چابک دیگری با مخزنی در دست روی سقف می پرد. لالی جرأت حرکت ندارد و می‌بیند که مأمور دریچه کوچکی روی سقف اتوبوس را باز می‌کند و مخزن را درون آن واژگون می‌کند. سپس دریچه را می‌بندد و آن را چفت می‌کند. وقتی مأمور به سرعت پایین می‌آید، اتوبوس به شدت تکان می‌خورد و صدای فریادهای خفه از آن به گوش می‌رسد. لالی به زانو روی زمین می‌افتد. عق می‌زند. بالا می آورد و همونجا می ماند تا فریادها خاموش می شوند. وقتی اتوبوس آرام و بی حرکت می شود، درها باز می شوند. مردان مرده مثل بلوک های سنگی از آن بیرون می ریزند. گروهی از زندانی ها از پشت گوشه دیگری از ساختمان به آنجا رژه می روند. کامیون به آن سمت دنده عقب می گیرد و زندانی ها اجساد را به درون آن منتقل می کنند. زیر وزن مردگان تلو تلو می خورند و می کوشند انزجار خود را پنهان کنند. لالی شاهد حرکتی غیر قابل تصور است. او به سختی روی پا بر می خیزد. ایستاده در آستانه جهنم. دوزخی از احساسات درونش به غلیان در می آید. صبح روز بعد نمیتواند از جایش برخیزد. بدنش از تب میسوزد. 7 روز طول میکشد تا به هوش بیاید. کسی آرام آب درون دهانش میریزد. پارچه مرطوب را روی پیشانیش احساس میکند. صدایی میگوید: آفرین پسر. سخت نگیر. لالی چشمانش را باز میکند و غریبه میبیند. مردی مسن که با مهربانی به صورت او نگاه میکند. لالی روی دو آرنجش تکیه میدهد و غریبه کمکش میکند که بنشیند. او منگ به دوروبر نگاه میکند. چه روزی است؟ او کجاست؟ مرد آرنج لالی را میگیرد و میگوید: هوای تازه حالت رو بهتر میکنه. مرد او را به بیرون میبرد. آسمان صاف است و بیلکه ابر. از آن روزهایی که برای شادی ساخته شدند. با بیاد آوردن خاطره آخرین روزی چون آن روز، بدنش می لرزد. سرش به دوران می افتد و تلو تلو می خورد. غریبه زیر بغلش را می گیرد و همان نزدیکی روی کپی الوار می نشاند. آستین لالی را بالا می زند و به شماره خالکوبی شده اشاره می کند. من پپون هستم. خالکوب، نظرت درباره کارم چیه؟ لالی می پرسد: خالکوب؟ منظورت اینه که تو اینا روی دستم هک کردی؟ پپون بی تفاوت به چشمان لالی نگاه می کند. انتخاب دیگه ای نداشتم. لالی سرش را تکان می دهد. این شماره اولین انتخاب من برای خالکوبی نبود. پپون می پرسد: چی دوست داشتی؟ لالی موزیانه لبخند می زند. پپون می گوید: اسمش چیه؟ معشوقم؟ نمیدونم. هنوز همدیگر ملاقات نکردیم. پپون میخندد. دو مرد در سکوت کنار هم مینشینند. لالی روی شمارهش انگشت میکشد. لهجت کجاییه؟ فرانسویم. لالی بالاخره میپرسد: و چه اتفاقی برای من افتاد؟ تیفوس. قرار بود جوان مرگ بشه. بدن لالی میلرزد. پس چرا کنار تو نشستم؟ من داشتم از جلوی بلوک شما رد می شدم که دیدم انداختنت توی گاری مخصوص مرده ها و آدم های دم مرگ. یه مرد جوانی به اس التماس می کرد که تو رو نبرن. می گفت خودش ازت مراقبت می کنه. وقتی مامورا به بلوک بعدی رفتن، تو رو از توی گاری در آورد و کشون کشون برگردون داخل. منم رفتم کمکش کردم. کی این اتفاق افتاد؟ 7-8 روزی میشه. از اون موقع مردای بلوک شبها مراقبت بودن. منم هر وقت تونستم روزا ازت مراقبت کردم. حالا چطوره؟ خوبم. نمیدونم چی بگم. چطور ازت تشکر کنم؟ از مردی تشکر کن که تو راست گاری بیرون کشید. جسارت اون جونتو نجات داد. اگه بدونم کی بوده، این کارو میکنم. تو میدونی کی بود؟ نه، متاسفم. اسممونو به هم نگفتیم. لالی چند لحظه چشمانش را میبندد و میگذارد آفتاب پوستش را گرم کند و به او توان و اراده ادامه دادن ببخشد. شانه های خمیدهش را صاف میکند و عزمی راسخ دوباره به جانش رسوخ میکند. او هنوز زنده است. روی پاهای لرزانش می ایستد، بدنش را کش و قوس می دهد و می کوشد به بدن رنجور نیازمند استراحت، غذا و آبش جان تازه‌ای ببخشد. بشین پسر، بشین. هنوز خیلی ضعیفی. حرف درستی است. لالی می پذیرد و می نشیند. اما حالا پشتش صافتر و صدایش محکمتر است. لبخندی نثار پپون می کند. لالی قبلی برگشته است. همونقدر گرسنه اطلاعات است که گرسنه غذا. میگوید: میبینم که ستاره قرمز داری. آره، من تو پاریس استاد دانشگاه بودم، اما زیادی حرف زدن کار دستم داد. چی درس میدادی؟ اقتصاد. و استاد اقتصاد بودن به اینجا کشوندت؟ چطوری؟ خب لالی، مردی که درباره مالیات و نرخ سرمایه گذاری سخنرانی میکنه، خواه ناخواه قاطی سیاست میشه. سیاست کمکت میکنه دنیا رو بشناسی. اونقدر که دیگه هیچ چیزی رو درک نمی کنی و عاقبت از اردوگاه اسرا سر در میاری. سیاست و مذهب هر دوشون. اگه آزاد بشی بازم همون کارو میکنی؟ چه خوشبین. نمیدونم آینده من یا تو چی میشه. پس هیچ پیشبینی نداری؟ نه واقعا. میان سر و صدای ساختمان سازی، اوی سگان و داد و فریاد نگهبانان، پپان به سوی او خم می شود و می پرسد: ببینم، همونقدر که جسمم قوی هستی، شخصیت قدرتمندی هم داری؟ لالی به پپان ظلم می زند: من از مرگ برگشتم. با توجه به شرایطی که توش هستیم، قدرت تو می تونه یه ضعف باشه. جذابیت و لبخند خیلی راحت میتونه به درد سرت بندازه. من از مرگ برگشتم. خب، شاید من بتونم کمکت کنم اینجا زنده بمونی. تو بین رد بالاها آشنا داری؟ پپون میخندد و به پشت لالی میزند. نه، دوستی اونجا ندارم. همونطور که بهت گفتم، من خالکوبم. و بهم گفتن که به زودی آدمای زیادی به اینجا آورده میشن. هر دو لحظه‌ای به آن موضوع فکر می‌کنند. آنچه به ذهن لالی خطور می‌کند این است که جایی کسی تصمیم می‌گیرد چه تعداد افراد آورده شوند و از کجا. چگونه تصمیم می‌گیرید چه کسانی به اینجا بیایند؟ بر اساس چه اطلاعاتی تصمیم می‌گیرید؟ نژاد، مذهب یا سیاست؟ تو منو گیج می‌کنی لالی. من جذب تو شدم. قدرتی داشتی که حتی بدن بیمارت نمیتونست پنهانش کنه. همون تو رو به اینجا کشوند که امروز اینجا جلوی من نشستی. لالی جملات پپون را میشنود اما برای درک گفته هایش تقلا میکند. آنها در جایی نشستند که مردم هر روز، هر ساعت، هر دقیقه میمیرند. دوست داری با من کار کنی؟ پپون لالی را از ناامیدی بیرون میکشد. یا از کاری که میکنی راضی هستی؟ من هر کاری میکنم که زنده بمونم. پس پیشنهادم رو قبول کن. تو میخوای من مردای دیگر رو خالکوبی کنم؟ یکی باید این کارو بکنه. نه، فکر نمیکنم از پسش بر بیام. میدونی که زخمی کردن کسی، آسیب رسوندن به دیگران، آزاردهنده است. پپون آستینش را بالا میزند تا شماره خود را به اون نشان دهد. تا حد مرگ رنجاوره. اگه تو این کار نکنی، خب کسی که عاطفه کمتری داره این کارو میکنه و رنج بیشتری رو به مردم تحمیل میکنه. کار کردن برای کاپو بی حرمتی به صدها آدم بیگناه نیست؟ سکوتی طولانی حاکم میشود. لالی دوباره به دنیای تاریک شیرجه میزند. تصمیم گیرندگان خانواده، همسر، بچه و پدر و مادر دارند؟ احتمالاً ندارند. میتونی با این حرفا خودتو توجیه کنی. با این همه تو عروسک خیمه شب بازی نازیا هستی. چه با من، چه با کاپو. یا ساختن بلوک ها. در هر صورت کار کثیف اونا رو انجام میدی. تو خوب بلدی استدلال کنی. خب. باشه. باشه، اگه ترتیبشو بدی برای تو کار میکنم. نه برای من. با من. اما باید سریع و مؤثر کار کنی و با مأموره اس اس درد سر درست نکنی. باشه. پپون بر می خیزد که برود. لالی آستین او را می گیرد. پپون، چرا منو انتخاب کردی؟ من یه مردی نیمه گرسنه دیدم که برای نجات تو زندگیشو به خطر انداخت. فکر کردم شاید ارزش نجات دادن داشته باشی. فردا صبح میام دنبالت. حالا یکمی استراحت کن. آن شب وقتی مردان خوابگاهش برمیگردند، لالی متوجه می شود که آرن بین آنها نیست. از دو نفری که با او تختی را شریک هستند، می پرسد چه اتفاقی برایش افتاده و چه مدت است که آرن آنجا نمی آید. پاسخ شنید حدود یک هفته. لالی ناگهان وحشت زده شد. مرد می گوید کاپو نتونست پیدات کنه. آرن میتونست به اون بگه که تو مریض بودی، اما میترسید که اگه کاپو بفهمه دوباره تو رو توی گاری مرگ بندازه، بنابراین گفت که تو قبلا مردی. و کاپو حقیقت رو فهمید؟ مرد خسته از کار خمیازه کشید. نه، اما اونقدر حالش گرفته شد که آرنو با خودش برد. لالی میکوشد جلوی ریزش اشکایش را بگیرد. مرد دوم روی آرنجش میچرخد. تو ایده بزرگی تو سرش کاشتی. اون میخواست اون یه نفر رو نجات بده. لالی جمله او را کامل میکند. نجات یک نفر، نجات جهان است. مردان لحظاتی ساکت میشوند. لالی به سقف نگاه میکند و اشکایش را فرو میخورد. آرن اولین کسی نیست که اینجا میمیرد و آخرین هم نخواهد بود. او میگوید ممنونم. ما سعی کردیم کاری که آرن شروع کرد ادامه بدیم. برای نجات اون یه نفر. پسر جوانی از تخت پایین میگوید ما نوبتی ازت مراقبت کردیم. آب و قاچاقی داخل می آوردیم، نونمونم با تو قسمت می کردیم. به زور اونو به خوردت می دادیم. یک نفر دیگر داستان را پی می گیرد. او با چشمان آبی گود رفته و ابری و صدای ضعیف از تختی بلند می شود. احساس می کند باید سهم خودش از داستان را بگوید. ما لباسهای پر از ادرار و مدفوع تو عوض می کردیم. اونا رو با لباس آدمایی که شب می بردن جا به جا می کردیم. لالی قادر نیست جلوی ریزش اشکایش را که روی گونه های لاغرش جاری شده اند بگیرد. من نمیتونم. او نمیتواند کاری کند جز قدردانی. میداند بدهی دارد که قادر به پرداختنش نیست. نه حالا، نه اینجا. به واقع هیچ وقت. او با صدای پر احساس مناجات عبری کسانی که هنوز به ایمان باور دارند به خواب میرود. صبح روز بعد لالی در صف صبحانه ایستاده است که پپون کنارش ظاهر می شود. آرام دستش را می گیرد و او را به سوی ساختمان اصلی می برد. آنجا کامیون ها بار انسان خود را خالی می کنند. لالی احساس می کند در حال عبور از میان صحنه یک نمایش تراژیک است. برخی هنرپیشه ها همون قبلی ها هستند. اکثرا نورسیدند. دیالوگ های آنها نوشته نشده و نقششان تعیین نشده است. تجربه زندگی او را آماده درک وقایع پیش رویش نکرده است. او خاطره از قبلن اینجا بودن دارد. بله، نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان شرکت کننده. حالا نقش من چه خواهد بود؟ نگاهی به دست چپش می کند، چشمانش را می بندد و در خیال با نسخه دیگر از خودش روبرو می شود. آه، نسخه شماره ندارد. چشمانش را باز می کند دوباره، به خالکوبی واقعی روی دست چپش نگاه می کند، سپس صحنه روبرویش را تماشا می کند. صدها زندانی جدیدی را که آنجا جمع شده اند باور می کند. پسرها، مردان جوان، وحشت چسبیده بر صورت هر کدام آنها را. به همدیگر چسبیدند، یکدیگر را در آغوش می کشند. اس ها و سگ ها آنها را همچون گوسفندانی که به سلاخ خانه میبرند چوپانی میکنند. آنها تسلیمند. امروز تصمیم گرفته میشود زنده بمانند یا بمیرند. لالی پپون را دنبال نمی کند. خشکش زده است. پپون بر میگردد و او را به سوی میزهای کوچک با وسایل خالکوبی روی آنها هدایت میکند. افراد انتخاب شده جلوی میزهای آنان به صف شدند. آنها نشانه دار می شوند. بقیه تازه واردها، یعنی پیرها، ناتوانها و بیمهارتها به سوی مرگ گام بر می دارند. صدای شلیک گلوله به گوش می رسد. مردان از جا می جهند. کسی می افتد. لالی به مسیر شلیک نگاه می کند. پپون صورت او را می گیرد و سرش را بر می گرداند. گروهی از مأموران اس اس غالبا جوان، با محافظت از افسران اس اس مسنتری به سمت پپون و لالی می آیند. مرد در میانه یا اواخر 40 سالگی است. با پشتی شق و رق در یونیفرم بسیار تمیز و کلاهی دقیقا اندازه سرش. لالی فکر می کند به مانکنی بی عیب و نقص می ماند. مثل آنهایی که وقتی در فروشگاه براتیسلاوا کار می کرد در لباس پوشیدن کمکشان می کرد. اس اس جلوی او متوقف می شود. پپون پا پیش می گذارد و با سری خم جلوی افسر می ایستد. پپون لالی را که پشت سر او ایستاده است نشان می‌دهد. فرمانده اوستک، من این زندونی را برای کمک انتخاب کردم. اوستک به لالی نگاه می‌کند. پپون ادامه می‌دهد. فکر می‌کنم زود یاد می‌گیره. اوستک با نگاهی سرد به لالی چشم قره می‌رود و سپس با انگشت به او اشاره می‌کند که جلو بیاید. لالی اطاعت می‌کند. به چه زبان‌هایی صحبت می‌کنیم؟ اسلوواکی، آلمانی، روسی، فرانسه، مجارستانی و یک کمی هم لهستانی. لالی در چشمان او نگاه می‌کند و پاسخ می‌دهد. نه. اوستک ناباورانه دور می‌شود. لالی به طرف پپون خم می‌شود و نجوا می‌کند. چه مرد کم حرفی؟ یعنی کارو گرفتم؟ پپون به سمت او می‌چرخد. آرام صحبت می‌کند ولی چشمان و صدایش پر از خشم است. اونو دست کم نگیر پسر. دست از خود ستایی بردار و یه نصر تو به باد میدی. دفعه بعد که باش حرف میزنی چشماتو از چکمه‌هاش بالاتر نیار. کی یاد میگیرم؟